muuni akipenda anapenda kweli, si wanapenda kubenga. Muuni akipenda anapenda kweli, umaanisha nini? Muuni akipenda anapenda kweli, muuni akipenda anapenda kweli. Ikitokea wamekudenga dunia nzima, I will be by your side mama. Tena ikitokea ata umeua umeletwa kwa mahakama, alafu mimi ndo jaji, hauna case mama. Uliniomba nitulie nikatulia, kulewa we kushoto mikulia, ulipotoka mateso mechoka kulia, tuzae watoto tumeki historia. Asa ukisema unaniacha, naomba kuuliza, mimi unaniacha na nani? Unaniacha na nani? Ukisema umenichoka, naomba kuuliza, mimi unaniacha na nani? Maana kisirani changu unaye kiweza, ni wewe unaye kituliza, unaye nipa furaha, you're the bestie, you're the bestie. Wewe ndio furaha yangu, ni wewe unanipa amani, unanipa furaha, ni wewe, you the best, you and the best, unanifanya niburudi. Ikitokea wamekuroga umekuwa chizi, dampo makopo tutaokota wote, tutaokota wote. Tena ikitokea siku ya mwisho ni peponi, alafu we motoni, uo moto tutachoma wote, tutachoma wote. Nilisimama pale tuliposema simama, sio mashemeji tulipendwa na mama, sio wakufa tunakuzikana, ikiwezekana tufufuke wote kiama. Ukisema unaniacha, naomba kuuliza, mimi unaniacha na nani? Unaniacha na nani? Ukisema umenichoka, naomba kuuliza, mimi unaniacha na nani? Maana kisirani changu unaye kiweza, ni wewe unaye kituliza, unaye nipa furaha, you the best, you the best, wewe ndio furaha yangu, ni wewe unaye nipa amani, unaye nipa furaha, you the best, you the best, unanifanya niburudike.